ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองโลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมายจะแก้ไหวหรือบรรยายเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2545 ที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมมักจะพูดกันเรื่องของความขัดแย้งอันเรื่องมาจากความที่เห็นที่ไม่ตรงกันหรือความต้องการที่ไม่ตรงกันวิธีการที่จะทำให้ความขัดแย้งลดลงคิดดีต่อกันแล้วก็กลายเป็นการร่วมมือกันควรจะเริ่มต้นจากจุดที่ดีหลักที่อย่างไร ก็ขัดแย้งในแง่หนึ่งก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายนะก็ต้องขัดแย้งเป็นถ้าขัดแย้งเป็นมันก็มาช่วยกันกระทบแง่ทำให้เกิดแง่คิดแง่มุมเกิดสติปัญญาอะไรใหม่ๆก็ดีเหมือนกันแต่ว่าข้อสำคัญก็คือให้ความขัดแย้งนั้นต้องมาจากเจตนาที่ดีอันนี้แหละสำคัญถ้าความขัดแย้งนั้นเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลมุ่งหมายเพื่อความดีงามความเจริญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติเพื่อสังคมของเรานี้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งใจดีแน่นอนเจตนาเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับทำให้ความขัดแย้งเนี่ยไม่เสียหายแต่นี้ที่เป็นปัญหาก็คือให้ความขัดแย้งถ้ามันเกิดจากเจตนาไม่ดีแล้วมันยุ่งเพราะฉะนั้นในตัวสำคัญก็คือตัวเจตนาและเจตนาก็คือตัวที่เล็งไปที่จุดหมายคนจะมีเจตนาคือความตั้งใจเนี่ยมันก็มีคือจุดหมายนั่นเองมีเป้าหมายอะไรแล้วเขาก็ตั้งเจตนาทำไปเพื่อจุดหมายอันนั้นนี้ถ้าเป็นเจตนาเพื่อจุดหมายที่ไม่ดีก็เราก็เรียกว่าเป็นเจตนาที่เป็นอกุศลเมื่อเป็นอกุศลแล้วอะไรต่ออะไรมันก็พลอยไม่ดีไปหมดมันก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นปัญหามันก็เลยไม่เป็นการขัดแย้งที่สร้างสรรค์ถ้าว่าเป็นการขัดแย้งที่เกิดจากเจตนาที่ดีมันก็นำไปสู่การพูดจากันด้วยสติปัญญาอันนี้ตอนนี้เป็นขั้นวิธีการเอาละขั้นที่หนึ่งก็คือความขัดแย้งนี้ต้องเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลนะแล้วพอเกิดจากเจตนาที่เป็นกุศลดีแล้วต่อมาในทางปฏิบัติตอนนี้วิธีการในการขัดแย้งเช่นพูดจาต้องพูดจาอย่างรับผิดชอบคือไม่ใช่พูดตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยนึกอะไรขึ้นมาก็พูดแต่ว่าพูดโดยความคิดพูดแล้วให้ตรงกับเจตนาที่ดีนั้นนะพูดโดยใช้วาจาสุภาพทางพระท่านเรียกว่าทางพระนะท่านกำหนด3ขั้นเลยคือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็หมายความว่าให้เป็นการแสดงออกทางกายกระทำก็ได้เมตตาคือปรารถนาดีทั้งต่อคนนั้นและต่อสังคมทั้งหมดแล้วก็วาจาก็พูดในเจตนาที่ดีมีความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ใจในที่สุดก็คือเริ่มมาจากใจที่มีเมตตานั่นแหละมองกันพยายามมองแง่ดีให้เห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้เจตนาร้ายอะไรนะเราทุกค่อยพูดจากันก่อนอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าว่ามาจากกระบวนการอย่างนี้นะมันก็มีทิศทางที่จะไปดีได้นะได้สองขั้นแล้วนะคือเจตนาดีมีเป้าหมายที่ดีแล้วก็ใช้วิธีการในเชิงปฏิบัติที่ดีเช่นสุภาพเป็นต้นนะแล้วก็ไอ้วิธีการในการที่จะใช้ความขัดแย้งเพื่อจะให้เกิดผลในทางสร้างสรรค์เนี่ยแต่พอวิชาการสมัยใหม่เขาจะคิดกันมากนะเลยวางวิธีปฏิบัติเพื่อจะทำยังไงให้การขัดแย้งแม้แต่ทางความคิดให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นต้นแล้วก็จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์เพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนเดียวจะคิดได้มองเห็นหมดทุกอย่างนะเราอยู่ในสังคมเนี่ยเรารู้จักประเทศไทยได้คนละนิดละหน่อยเดี๋ยวว่าไปถึงโลกเลยนะอย่างวัดญาณเวศกวันเนี่ยจะมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าว่าจะรู้ไม่ทั่วเลยนี่เมื่อเรารู้ไม่ทั่วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยแล้วก็ อาจจะมีแง่อะไรอื่นที่คนอื่นเขารู้เราไม่ได้เห็นนะเราก็อยากจะรับฟังไอ้นี่ก็คือใจที่มันอยากจะรับฟังอยู่แล้วถ้าเรามีใจที่อยากจะรับฟังเราเป็นนักหาความรู้นี่มันดีอย่างคือเราจะพร้อมที่จะรับความรู้เราอยากจะฟังเขาเนี่ยแทนที่เราจะไปแสดงว่าเรารู้อย่างนั้นนี้บางทีเราไปขอความรู้จากเขาเราไปขอให้เขาพูดให้ความรู้แง่มุมต่างๆเหล่านี้เพื่อมาเติมก็ผลประโยชน์มันก็ได้แก่เรานั่นเองอ่ะนะที่เรายอมรับความจริงเนี่ยเราจะไปรู้ได้ยังไงหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราก็เลยเพื่อจะให้ความรู้ของเราเนี่ยเต็มบริบูรณ์ขึ้นเราก็หาทางหาความรู้โดยก็เอาคนอื่นเป็นช่องทางนะเอาคนอื่นเป็นเครื่องมือหาความรู้ถ้ายังมองนี้กลายไปว่าคนอื่นกลายเป็นเครื่องมือเราใช่ไหมเมื่อกลายเป็นเครื่องมือในการหาความรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องดีคือว่าอันนี้เป็นการพูดคล้ายๆหยอกๆความจริงก็คือว่าเราให้เกียรติคนอื่นด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็คือผลก็ได้แก่เราก็ได้ความรู้ยิ่งขึ้นถ้าเรามีจุดหมายในการหาความรู้ให้เต็มสมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่รังเกียจเราก็จะรอรับหาความรู้ของเราเรื่อยไปอันนี้ก็กลายเป็นดีเพราะฉะนั้นทางพระเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้เป็นธรรมกาโมเป็นผู้ใคร่ธรรมใครทำก็คืออยากได้ความจริงอยากได้ความจริงก็อยากรู้อยากรู้ก็หาความรู้ต้องเป็นนักปรึกษานักไต่ถามรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะนั้นหลักข้อนี้ท่านให้ไว้มากมันคู่กับหลักหนึ่งที่เรียกว่าโสวจัตสตาแปลว่าความเป็นผู้พูดกันง่ายหลักพูดกันง่ายเนี่ยโบราณใช้กันไปใช้กันมากลายเป็นว่านอนสอนง่ายนะสังคมไทยเนี่ยพูดกันไปกันมาหลักเนี่ยกลายเป็นว่านอนสอนง่ายทีนี้ว่านอนสอนง่ายไปมาก็เลยเชื่อแต่คำสั่งไม่คิดเลยอันนั้นก็เลยไปเรียกว่าเอียงไปข้างเดียวสุดโต่งความจริงนั้นถ้าแปลตามศัพท์นั้นก็คือพูดกันง่ายสมมติว่าจัตตาเนี่ยเป็นสำคัญในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นคนพูดกันง่ายชอบรับฟังพอมีสมมติว่าจัตตาเป็นคนที่พูดกันง่ายแล้วมีธรรมกามตาความเป็นผู้ใคร่ธรรมอยากรู้อยากเข้าถึงความจริงตอนนี้เราเดินหน้าอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าชอบฟังเขาอยู่แล้วนะแล้วก็อยากหาความรู้ก็เลยชอบซักถามชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมองในแง่ที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะก็จะแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็หลักการนี้มันก็ใช้ในสังคมประชาธิปไตยด้วยสังคมประชาธิปไตยอย่างเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะรับฟังคนอื่นนะแล้วก็ในการรับฟังคนอื่นก็คือเราเนี่ยได้เราก็จะได้หาความรู้ไปด้วยบางคนนี่ชอบฟังอย่างเดียวแต่บางคนที่ชอบฟังนี่มีหลายแบบนะคือบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นเองฟังแล้วไม่ได้เรื่องไม่คิดบางคนเขาไม่ค่อยพูดอะไรจริงแต่เขาฟังแล้วเขาคิดตลอดเวลาแล้วเขาได้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยขณะที่คนคนนั้นพูดนั่นนะเขาได้แง่มุมความคิดใหม่แล้วเขาคิดของเขาไปในขณะที่เขาฟังนะเขาคิดอะไรอีกเยอะเลยเขาคิดสิ่งที่คนที่พูดนั้นไม่ได้คิดได้ซ้ำนะเพราะว่าเขาหาโอกาสอยู่เขาเป็นคนที่คิดเป็นน่ะเขาคิดเป็นมันต้องหาแง่หามุมหาข้อมูลความรู้พอได้ข้อมูลใหม่มาทีนี้เขามีข้อมูลได้แง่มุมที่คิดเขาก็คิดเลยใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ในการคิดไปอีกก็เลยดีใหญ่เลยอันนี้ก็ที่เขาได้เพิ่มเนี่ยเขาไม่ใช่ได้คนเดียวนะเขาได้ทั้งสังคมเพราะเขากำลังทำงานเพื่อสังคมประเทศชาติอยู่เขาได้สังคมก็ได้ด้วยอันนั้นก็เหมือนกับเราวางตัวเหมือนกับเราไม่มีตัวตนอะไรนะเราก็ทำไปตามกระบวนการของธรรมชาติเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากจะให้มีความรู้ที่เต็มสมบูรณ์เราก็รอรับความรู้เอาความรู้มาเติมแล้วก็เราก็เอามาเป็นข้อมูลความคิดแล้วก็คิดไปได้ยังไงก็แสดงความเห็นปฏิกิริยาแสดงความเห็นของเรานั้นมันก็อาจจะออกในรูปคำถามนะฮะการแสดงความเห็นไม่จำเป็นจะต้องไปพูดว่าฉันรู้อย่างนั้นอย่างนี้หรอกบางทีแสดงเป็นคำถามก็ได้แล้วเป็นคำถามเนี่ยบางทีได้มากกว่านะออกมาเปลี่ยนพลิกความเห็นเป็นคำถามปั๊บนะถามแล้วได้ประโยชน์มากขึ้นอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิควิธีต่างๆนะแต่รวมแล้วก็คือจิตใจมันต้องมีก่อนก็คือมีความใฝ่รู้อยากรู้แล้วก็เป็นคนที่แสวงปัญญาก็เลยอยากจะย้ำว่าเวลาเนี้ยสังคมไทยเราขาดวัฒนธรรมทางปัญญาหรือจะเรียกเต็มว่าวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาถ้าเราจะพูดเป็นเครื่องเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีว่าเรามีวัฒนธรรม2อย่าง คือวัฒนธรรมแห่งเมตตาความมีน้ำใจความรักความปรารถนาดีช่วยเหลือกันอะไรต่างๆเพื่อเผื่อแผ่อันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งเมตตานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นต้นนี่อีกด้านหนึ่งก็คือวัฒนธรรมแห่งปัญญาหรือวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาสังคมไทยของเราเนี่ยพื้นเพภูมิหลังของเราดีในด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญาไอ้ขอไปวัฒนธรรมแห่งเมตตาแต่เราค่อนข้างขาดวัฒนธรรมแห่งปัญญาเราไม่ชอบค้นหาความรู้นะอย่างที่ว่าเมื่อกี้อย่างห้องสมุดแทนที่จะไปอ่านค้นคว้าตำรับตำราไปอ่านหนังสือบันเทิงซะนี่นะอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงแล้วนะหนังสือพวกประเภทที่เป็นหลักต้องใช้ความคิดต้องอ่านเพื่อหาความรู้จริงๆเนี่ยคนไม่ค่อยซื้อในสังคมไทยชอบหนังสืออ่านเล่นสนุกสนานบันเทิงใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเครื่องฟ้องสังคมไทยของเราเนี่ยขาดวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาอันนี้เราไปดูสังคมฝรั่งอันนี้เราอยู่ในโลกเราก็ลองเทียบดูสังคมฝรั่งอย่างอเมริกันเนี่ยเอาง่ายๆเป็นสังคมที่เด่นก็จะด้อยทางด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตาคือจะเป็นสังคมตัวใครตัวมันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันแย่งชิงอะไรต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องแย่งชิงต้องแข่งขันแล้วมันจะเก่งใช่ไหมการแข่งขันมันก็ดำเนินไปได้นี่ก็ทำให้ด้อยทางด้านวัฒนธรรมแห่งเมตตาแต่ว่าเขาดีทางด้านวัฒนธรรมแห่งปัญญาหรือการแสวงปัญญาเพราะว่าเขาถูกบีบคั้นมามากแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ที่ตัวใครตัวมันเนี่ยทำให้ต้องดิ้นรนหาทางรอดการดิ้นรนหาทางรอดมันก็ต้องคิดแก้ปัญหาที่แก้ปัญหาก็ต้องหาความรู้ต้องพัฒนาปัญญาต้องรู้จักคิดสถานการณ์สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตเนี่ยมันบีบบังคับให้ฝรั่งต้องหาความรู้และต้องคิดมากเขาก็เลยพัฒนาในด้านวัฒนธรรมทางการแสวงปัญญาแต่ว่าเขาด้อยทางวัฒนธรรมทางเมตตาทีนี้ของเรานี่เราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันดีเราต้องคอยเตือนอยู่เสมอว่าคุณนะอยู่สบายมันจะประมาทอันนี้ถ้าเราอยู่กันสบายช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันดีเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยทุกข์ร้อนไม่มีอะไรบีบคั้นเราก็ไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนการหาความรู้การหาทางคิดแก้ปัญหามันก็ด้อยลงไปนั่นสังคมของเราก็เลยมีจุดอ่อนที่ว่าด้อยทางวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานี่เรามาอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราได้รับอิทธิพลโลกาภิวัตน์อย่างที่เขาเรียกกันเนี่ยเราก็เป็นฝ่ายที่ถูกครอบงำบ้างหรือเป็นฝ่ายตามบ้างเป็นฝ่ายรับบ้างแทนที่จะเป็นฝ่ายนำเขาในเมื่อเป็นฝ่ายรับเป็นถูกครอบงำหรือได้รับอิทธิพลเนี่ยมันกลายไปว่าวัฒนธรรมของเราที่มีส่วนดีอยู่บ้างอันนั้นก็จะค่อยๆหดหายไปเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเมตตาของเราเนี่ยกำลังสูญเสียกำลังเสื่อมลงขอให้ดูเถอะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเมตตาต่อกันน้ำใจปรารถนาดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ลดน้อยลงไปยิ่งในเมืองยิ่งในกรุงก็เป็นมากชาวบ้านนอกก็พลอยเป็นไปตามตอนนี้ก็ชักแยกกันไปหมดแหละนี้ต่อไปก็จะเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันความเป็นพี่เป็นน้องอะไรต่ออะไรลุงป้าน้าอาก็ไม่ค่อยเรียกกันแล้วเดี๋ยวนี้นะพอตะก่อนนี่ผู้หญิงพ่อผู้ชายผู้ชายพ่อผู้หญิงก็เรียกกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอามองกันเป็นญาติสายตาทัศนคติมันก็ดีดิแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่มองอย่างนั้นแล้วมองแต่ในเรื่องเพศตรงข้ามอย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นก็วัฒนธรรมแห่งเมตตาของเรากำลังจะเสื่อมสูญเสียพร้อมกันนั้นวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาเราก็ไม่ค่อยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทั้งสองเลยนี่นี่ในขณะที่ฝรั่งเขาวัฒนธรรมเมตตาเขาด้อยจริงแต่วัฒนธรรมการแสวงปัญญาเขายังอยู่เขายังเป็นผู้นำอยู่เพราะนั้นเขายังดีกว่าเรานั้นไทยเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวหนึ่งก็ต้องรักษาวัฒนธรรมแห่งเมตตาไว้แล้วก็สองก็ต้องพัฒนาวัฒนธรรมการแสวงปัญญาแล้วถ้าเราจะรักษาพุทธศาสนาไว้ไม่มีทางเลี่ยงเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญามันก็น่าแปลกใจมากคือว่าพุทธศาสนาเน้นปัญญาแต่คนไทยกลับขาดวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาก็ต้องถามว่าเป็นไปได้อย่างไรทำไมคนไทยนับถือพุทธศาสนาศาสนาแห่งปัญญาแต่กลับไม่มีวัฒนธรรมในการแสวงปัญญาที่จริงคนพุทธเนี่ยจะต้องเป็นนักแสวงหาปัญญาต้องมีความใฝ่รู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องมีธรรมกามตาความใคร่ธรรมอยากจะรู้อยากจะเข้าถึงความจริง อะไรมันจริงอะไรมันถูกต้องอะไรดีงามต้องคิดต้องค้นต้องหากันจนกระทั่งให้ถึงตัวแก่นตัวจริงให้ได้แล้วก็มีลักษณะที่จะต้องให้เกิดความรู้อย่างที่คุณจิรารัตน์ว่าเมื่อกี้ต้องเกิดสมาธิที่การที่เกิดสมาธิที่ก็ต้องหาความรู้เมื่อไม่รู้มันจะมีความเข้าใจความเห็นถูกต้องได้ยังไงความเห็นถูกต้องอย่างที่บอกแล้วมันต้องมาจากความรู้แล้วก็ต่อนั้นก็ความคิดต่อความรู้ถูกต้องชัดเจนก็คิดบนฐานของความรู้ที่ชัดเจนถูกต้องมันก็มีทางที่จะถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องได้ผลของความคิดก็เป็นผลิตผลแห่งความรู้และความคิดมันก็เป็นผลิตผลแห่งปัญญาที่แท้จริงมันก็เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สังคมไทยเราเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญาซึ่งเป็นหลักการของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่สมาธิไม่ได้เด็ดซ้ำเลยก่อนก็เลยพูดไปเยอะไม่ทราบตรงจุดหรือเปล่าจะก็จะช่วยเช่นเน้นคำถามอีกที ค ือ ในส่วนน ี้ จากความที ่ ท่าน เ จ้าคุณได้เมตตาให้แนวคิดก็คือว่ายกต ั วอย่างเร ื่อง ของปัญหาซึ่งคิดว่าเป็นความขัดแย้ง เลยก่อน หลักประการที่หนึ่งซึ่งเอาไปปฏิบัติก็คือว่าอย่าให้บุคคลผู้ขัดแย้งเนี่ยเป็นความขัดแย้งตัวเองแต่เอาปัญหาเนี่ยเป็นเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยการทำให้หมดป ั ญหาแล้วก็เปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความร่วมมือในการใช้ปัญญาทีนี้จะยังมีอีกสองคำเจ้าค่ะซึ่งมักจะเอาไปใช้กันโดยผู้แจ้งครบถ้วนหรืออะไรก็ไม่ทราบเช่นพอกลายเป็นความร่วมมือก็จะเป็นความร่วมมืออย่างที่ที่เรียกว่าประนีประนอมหรือสมัยที่ท่านยุติเคยเนี่ยจะให้แนวคิดซึ่งก็จะต้องแตกต่างจากคำว่าหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวหร ือ ทำอะไรซึ่งน่าจะดีกว่าแต่คนจะคิดว่ามันเหมือนกันก ็ เลยกลายเป็นว่าการแก้ไขความขัดแย้งยังไม่เป็นสมบูรณ ์ ขอเมตตาท่านชี้แนะทั้งสองแนวคิดนี้ด้วย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอารยธรรมด้วยอารยธรรมตะวันตกนั้นชำนาญในเรื่องcompromiseก็คือการประนีประนอมการประนีประนอมนั้นมีความหมายว่าแต่ละฝ่ายยอมลดความต้องการของตัวเองเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างก็ได้แต่ว่าพร้อมกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้างหมายความว่าเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่กันได้หรือต่างก็ได้กันบ้างทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องยอมเสียบ้างเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าประนีประนอมก็คือคอมโพรไมส์ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งเขาเรียกว่าฮาร์โมนีฮาร์โมนีนี่ก็ต้องฮาร์โมนไนซ์ถ้าฮาร์โมนไนซ์ก็คือการที่จะต้องประสานกลมกลืนกลมกลืนก็หมายความว่ามันไม่มีความขัดแย้งเมื่อมีความขัดแย้งต่างๆก็จัดจนกระทั่งลงตัวลงตัวก็คือว่ามันเข้ากันได้ด้วยดีทุกอย่างประสานกลมกลืนองค์ร่วมต่างๆนี่มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของมันมีความสัมพันธ์ถูกต้องแล้วก็ทำหน้าที่ถูกต้องต่อกันส่งต่อประสานกันได้ดีเหมือนอย่างกับองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเครื่องยนต์กลไกต่างๆอย่างรถยนต์เป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่ามันไปคอมโพรไมส์กันแล้วก็แย่แน่เลยรถยนต์ไปไม่รอดนะรถยนต์นี่จะเดินไปได้ดีต้องฮาร์โมนีนะฉะนั้นส่วนประกอบต่างๆมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะถูกต้องของมันทำหน้าที่ของมันถูกต้องส่งต่อกันประสานกันได้ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนีเกิดความกลมกลืนและรถยนต์นั้นก็จะดีเลยวิ่งได้เรียกว่าอย่างที่เรียกว่ามีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งรถคันไหนทำได้มีฮาร์โมนีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแล้วก็จะมั่นคงจะแข็งแรงมีปัญหาในโลกปัจจุบันก็คือว่ามันไม่สามารถจะมาถึงจุดฮาร์โมนีมันก็ได้แค่คอมโพรไมส์พอคอมโพรไมส์มันก็ขาดตกบกพร่องเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคอมโพรไมส์ก็คือการที่ต่างฝ่ายต่างต้องลดความต้องการของตัวเองเพื่อตัวเองจะได้บ้างมิฉะนั้นแล้วเช่นว่าอาจจะต้องรบกันเมื่อรบกันแล้วก็อาจจะพินาศทั้งสองฝ่ายไม่ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรืออีกฝ่ายหนึ่งชนะได้ฝ่ายเดียวเลยอันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิถีของการที่ขัดแย้งก็คอนฟลิกต์อันนี้ก็ไม่ต้องการคอนฟลิกต์ได้อย่างที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นคอมโพรไมส์ก็คือก็มีกันหนอแต่ถ้าจะแก้ให้ได้ผลสมบูรณ์ก็ต้องเป็นฮาร์โมนีก็คือประสานกลมกลืนนี่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ว่าไปตามความจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องประสานกลมกลืนโดยมีองค์ร่วมที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำหน้าที่ถูกต้องแล้วมาเชื่อมมาโยงมาส่งทอดต่อกันอย่างดี แล้วทุกอย่างมันก็เดินไปได้ดีเหมือนเฟืองทั้งสามเฟืองทั้งหลายเฟืองเล็กเฟืองน้อยเฟืองใหญ่ที่มันเข้ากันก็เป็นฮาร์โมนีไปเพราะฉะนั้นปัญหาโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือว่ามันยังไม่ถึงกฎธรรมชาติก็คือยังไม่ถึงธรรมมันไม่สามารถเข้าถึงความเป็นจริงมันก็ได้แค่กติกาของมนุษย์ที่ว่าเอาแค่คอมโพรไมส์กันก่อนเรื่องคอมโพรไมส์นี่ก็ขึ้นต่อกติกาของมนุษย์ว่าจะประนีประนอมกันอย่างไรเพื่อจะให้พออยู่กันได้แต่ก็ฮึ่มฮึ่มกันอยู่เรื่อยไปใจแท้ๆก็ไม่ยอมกินใช่ไหมแต่ว่าข้างนอกก็ต้องยอมเพราะว่าขืนทำอะไรไปมันก็อยู่ดีไม่ได้คือไอ้ตัวเองก็ไม่มีความสุขแต่ว่าจะให้สุขสมบูรณ์ก็ไม่ได้ก็เลยก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยเวลานี้ทุกอย่างของโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระบบคอมโพรไมส์ไม่ใช่คอมโพรไมส์ในหมู่มนุษย์เท่าใดกันเท่านั้นนะในระหว่างสังคมเนี่ยยังคอมโพรไมส์กับธรรมชาติด้วยเนี่ยเวลานี้เรากำลังคอมโพรไมส์กับธรรมชาติว่ามนุษย์เราก็ถือว่าเราจะมีความสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อได้เสพบริโภคเต็มที่เราจะบริโภคได้เต็มที่ไอ้เจ้าธรรมชาติก็ต้องมาเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมให้เต็มที่ใช่ไหมอันนี้ป่าเปลือกก็จะหมดเนี่ยนี่ถ้าป่าหมดธรรมชาติหมดเราก็เดือดร้อนเราก็บอกว่าต้องรักษาป่าไว้แต่รักษาป่าไว้เราก็ไม่มีเสพบริโภคเต็มที่เราก็ได้ผลประโยชน์เต็มที่เขาก็เลยวางจริยธรรมแห่งสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเรียกว่า environmental ethics ที่เป็นว่าจริยธรรมการประนีประนอมกับธรรมชาติก็หมายความว่ามนุษย์จะเอาแต่ใจตัวเองให้บริโภคได้สุขสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ต้องยอม restraint บ้าง restraint ก็คือต้องยอมยับยั้งตัวเองบ้างต้องยอมบังคับใจตัวเองยอมอดบ้างนะก็คือเพื่อให้ได้ความสุขบ้างเท่าที่ธรรมชาติมันจะไม่พินาศก็เอาแค่นั้นนะแต่ว่าจะมีความสุขเต็มที่ไม่ได้ถ้ามีความสุขเต็มที่ธรรมชาติไม่อยู่ที่นาดไปมันก็ส่งผลกลับมาตัวเองก็อยู่ไม่ได้ก็เลยเป็นระบบคอมโพรไมส์เวลานี้เราอยู่กันในระบบคอมโพรไมส์เพราะเราไม่สามารถจะมีแม้แต่จริยธรรมแห่งการประสานกลมกลืนและจริยธรรมของการประนีประนอมหรือคอมโพรไมส์เนี่ยมันเป็นจริยธรรมการฝืนใจเพราะคนที่จะประนีประนอมก็ต้องฝืนใจมันไม่ได้เต็มตามความต้องการมันก็ฝืนใจว่าเอาละเราเพื่อจะได้อยู่ได้บ้างเราต้องยอมเสียบ้างหรือได้ไม่เต็มตามต้องการมันก็ฝืนใจตลอดเวลาจริยธรรมปัจจุบันเป็นแบบนี้ก็คือว่ามนุษย์แต่ละคนนี่อยากได้อยากเสียอยากมีเต็มที่เลยแต่ถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันก็ขัดแย้งกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์เขาก็จะไม่ยอมเดี๋ยวก็จะตีกันหรือไม่งั้นก็สังคมก็จะเดือดร้อนเบียดเบียนก็เลยต้องยอมก็เป็นจริยธรรมการประนีประนอมกับสังคมก็คือยอมให้คนอื่นอยู่ได้ฉันก็ต้องยอมไม่ทำตามใจอยากของตัวเองแล้วก็ไปประนีประนอมกับธรรมชาติอีกนี่จริยธรรมแบบนี้เป็นจริยธรรมตะวันตกว่ากันง่ายๆจริยธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้มองกันเราไปมองได้สายตาแบบวัฒนธรรมตะวันตกฉันนึกว่าจริยธรรมก็เหมือนกันแหละที่จริงไม่เหมือนเลยจริยธรรมในพุทธศาสนาเป็นจริยธรรมในความสุขจริยธรรมเป็นความสุขก็หมายความว่าคนเรานี่พอปฏิบัติธรรมทำถูกต้องทำดีขึ้นแล้วมันจะต้องมีปีติปราโมทย์แหละนะพอปีติปราโมทย์มามันก็เริ่มมีความสุขแล้วใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นลักษณะที่ท่านบอกว่าจิตสมาธิเริ่มได้ธรรมสมาธิจิตสมาธิก็สมาธิความตั้งแน่วของจิตก่อนที่จะมีจิตตุสมาธิหลายพระสูตรก็จะตรัสถึงธรรมสมาธิธรรมะต้องแน่วก่อนเนี่ยความตั้งแนวแห่งธรรมเพราะธรรมะที่เป็นองค์ประกอบตั้งแนวปั๊บจิตก็ตั้งแนวด้วยทีนี้ธรรมะสมาธินั้นมีอะไรบ้างท่านบอกมี5ข้อ1ปราโมทนี่เราและเริ่มแล้วปราโมทก็คือความร่าเริงเบิกบานใจเนี่ยคนต้องมี2ปีติความอิ่มใจปลื้มใจ3ปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายไม่เครียด4ความสุขแล้วก็5สมาธิพอได้5อย่างนี้ก็ถึงตัวสมาธิพอดีก็ได้จิตสมาธินั้นจิตสมาธิก็คู่กับธรรมสมาธิธรรมสมาธิก็มี5ข้อนี้พระเจ้าเน้นเสมอว่านักชาพุทธเนี่ยจะต้องทำจิตใจของตัวเองให้มีองค์ประกอบ5ประการนี้อยู่เสมอ1ปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจ2ปิติความอิ่มใจสุขใจนะอย่างคุณแม่เห็นลูกเรียนหนังสือได้ดีก็ปลื้มใจมีปิติด้วยนะ ลูกเรียนหนังสือเห็นคุณแม่สบายใจมีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ามีปีติสุขก็เป็นปีติสุขที่เราสร้างขึ้นได้ในชีวิตที่ดีงามแล้วก็มีปัสสัทธิที่ว่าสงบเย็นผ่อนคลายไม่เครียดสมัยนี้ดูสิโลกแห่งการจะมีประนอมเต็มไปด้วยความเครียดใช่ไหมเพราะว่าจิตมันไม่ยอมนี่มันไม่ฮาร์โมนีมันก็ฝืนใจตัวเองฝืนใจไปคอมเพลมไอ้กับเขาไอ้ตัวเองก็เครียดอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างไอ้ตัวธรรมสมาธิ5ขึ้นมาเนี่ยถ้าได้แล้วสบายคนไทยคนพุทธนี่ทำความดีอะไรเนี่ยมาทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็ปลื้มใจมีความสุขอย่างคุณแม่เห็นลูกมีความสุขให้กับลูกตัวเองไม่เห็นเสียดายเลยลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยทีนี้ถ้าลูกรักแม่ก็เหมือนกันลูกก็อยากทำอะไรให้แม่พอทำอะไรให้แม่ได้แม่มีความสุขได้ลูกก็สุขด้วยใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้คือว่าคนเราก็พัฒนาไปพัฒนาในการกระทำจะทำอะไรทำสิ่งที่ดีงามขึ้นมาได้สำเร็จหรือทำก้าวหน้าไปก็มีความอิ่มใจมีความสุขทำด้วยใจรักมันก็มีความร่าเริงเบิกบานใจอันนี้จริยธรรมแบบนี้ต้องเอามาใช้เป็นจริยธรรมที่แท้เป็นจริยธรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่จริยธรรมแบบบทบัญญัติที่มันกลายเป็นข้อบังคับฝืนใจกันตกลงว่าเราจะต้องมา re-engineering กันตอนนี้ศัพท์นี้ชักจะลืมกันไปแล้วใช่ไหมเมื่อสัก 6-7 ปีก่อนในพูดกันเหลือเกินนะคนไทยนี่ลืมง่ายเนี่ยตอนนั้นตื่นกันนั่งหนา re-engineering ต้องรื้อปรับระบบกันใหม่ตอนนี้ต้องรื้อปรับระบบจริยธรรมกันใหม่เลยจริยธรรมที่มันชาติไปเนี่ยกลายเป็นจริยธรรมเป็นความทุกข์จริยธรรมเป็นความฝืนใจต้องมาปรับระบบใหม่เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเป็นจริยธรรมแห่งความสุขจริยธรรมที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะสังคมไทยเราคือเป็นสังคมที่เขวสับสนไปนานแล้วลืมไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ตัวเองก่อนแล้วจึงไม่รู้จักนะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงพื้นเพภูมิหลังวัฒนธรรมเป็นยังไงแม้แต่มองพุทธศาสนาก็มองด้วยความไม่เข้าใจอันนี้ในการที่จะมาอยู่ร่วมกันจะให้เกิดความประสานกลมกลืนเนี่ยมันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ต้องใช้ไอ้วิธีที่เป็นเลขกลเวลาเนี้ยนะวิธีแม้แต่จิตวิทยาตอนส่งเนี่ยมันเป็นแบบเลขกลซะมากคือเพื่อจะให้ได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ไปทำอาตมาก็เคยพูดบ่อยๆเช่นอย่างเขาสอนจะให้ยิ้มยิ้มแบบตะวันตกก็คือยิ้มล้วงกระเป๋าใช่ไหมคือว่าไม่ได้ยิ้มด้วยเจตนาดีไม่ได้มีไมตรีจิตมิตรภาพหรอกไอ้ยิ้มนี่ก็เพื่อให้เขาชอบนะเป็นลูกค้าเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้เงินเขาจะได้ซื้อสินค้าใช่ไหมแล้วจบแล้วที่จริงจริงใจยิ้มใจจริงยิ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยนี่ทางพุทธศาสนาเราให้มีเมตตาก็คือยิ้มในใจจริงยิ้มได้ปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขามีความสุขไม่ใช่ยิ้มจะเอาเนี่ยนี่จิตวิทยาตอนตกเนี่ยดูที่เรามาใช้เจนกระทั่งพูดว่าเออคนนี้จิตวิทยานี่ว่าไงเนี่ยพอพูดว่าคนนี้จิตวิทยานี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าไม่ซื่อเลยใช่ไหมนั่นคือว่าทำโดยที่มีเป็นวิธีการหรือเป็นอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดที่ยังเน้นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าแนวคิดตอนตกนี่แน่นอนเลยเป็นวิธีคิดที่เน้นเรื่องผลประโยชน์ของตัวนะเพราะนั้นเขาจะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ตัวเองและพิทักษ์สิทธิ์เพราะนั้นสังคมตอนตกจะเน้นเรื่องสิทธิมากนะเพราะนั้นการมีสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องระวังอย่าสุดโต่งที่จริงมันจำเป็นเหมือนกันจำเป็นแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่รักษาสิทธิ์มนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ประเสริฐกว่านั้นก็คือเหนือความเป็นผู้รักษาสิทธิ์ปกป้องตัวเองก็คือเป็นผู้ที่เผื่อแผ่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วยเมื่อไรพ่อแม่เอาแต่สิทธิ์รักษาสิทธิ์กับลูกกับลูกแย่เนี่ยใช่ไหมลองคุณแม่ดิคุณแม่อยู่กับลูกอ่ะจะตั้งพิทักษ์สิทธิ์ของกันและกันละยุ่งเลยใช่ไหมในครอบครัวเนี่ยนี่คุณแม่ไม่ได้คิดจะป้องกันรักษาพิทักษ์สิทธิ์แล้วตัวเองนี่อะไรจะทำให้ลูกมีความสุขได้ก็ทำไปใช่หรือเปล่าลูกก็มีความสุขและความซาบซึ้งมีน้ำใจมันก็เกิดขึ้นนี่เรามาอยู่ในระบบไอ้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยต่อไปมันจะลำบากนั่นจะต้องรู้เท่าทันฝรั่งฝรั่งมีอะไรดีคือฝรั่งเขามีประสบการณ์ภูมิหลังของสังคมนี่เขาดิ้นรนต่อสู้มากเขาก็ต้องพัฒนาระบบพิทักษ์สิทธิ์ คือการไม่ให้ฝ่ายอื่นมาละเมิดต่อตนเองอันนี้ก็เป็นธรรมดาเขาก็เลยเป็นสังคมเป็นกติกาจนกระทั่งเป็นสังคมเดรูนออฟลอเราก็พูดกันมากใช่ไหมเดรูนออฟลอสังคมแห่งนิติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ดีนี่สังคมไทยเราไม่มีพื้นเพภูมิหลังไม่รู้จักจับให้ปรับเอากติกาบังคับไม่ได้ก็ถือเป็นสังคมที่แย่ที่สุดในเรื่องกติกาเรื่องกฎรักษาไม่ได้นะแล้วเขาตัวเองก็ไม่รู้ภูมิหลังเขาตัวเองก็พัฒนาไม่เป็นก็จะไปหยิบเอาไอ้รูนอบลองของเขามาแล้วจะไปเอาอย่างคนหลังพื้นเพภูมิหลังตัวเองมันก็ไม่เป็นนั้นต้องจัดให้เหมาะกับสังคมตัวเองจะไปเอาอย่างจากฝรั่งจะให้รู้ทันฝรั่งรู้เท่าทันว่าฝรั่งเจริญมายังไงเขาดิ้นรนต่อสู้มาอเมริกาในขึ้นฝั่งที่ทางด้านอะไรนิวอิงแลนด์ใช่ไหมทีมัตแล้วก็ขึ้นบอสตันนิวยอร์กบัลติมอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็บุกหน้าไปฝ่าฟันฟรอนเทียร์300ปีได้เฉลี่ยปีละ10ไมล์300ปีจึงจบถึงมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหม300ปีเขาบอกเขาเฉลี่ยปีละ10ไมล์เนี่ยเขาบุกไปพอจบแล้วนี่เขาได้นิสัยใจคอปลูกฝังไว้มากมายเลย300ปีเนี่ยก็คือเป็นนักบุกฝ่าไปข้างหน้าเป็นนักผจญภัยนะแต่ให้พร้อมกันนั้นมันก็เป็นการที่ถ้ามองไม่ดีก็รุกรานด้วยนะในระหว่างนี้เขาก็ไปเอาดีที่ดินเดียนแดงอินเดียนแดงจนแทบจะสูญพันธุ์ไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้เข้าใจเท่าทันฝรั่งเขาดิ้นรนต่อสู้ตั้งแต่ยุโรปแล้วที่เขามาอเมริกาเขาพอหนีมาใช่ไหมหนีภัยมาไม่งั้นไม่ดันด้นผจญภัยฝ่าไอ้ความทุกข์ยากในมหาสมุทรแอตแลนติกมาหรอกเนี่ยพอหนีภัยถ้าอยู่บ้านตายแน่เสี่ยงข้ามทะเลไปยังมีทางรอดบ้างเนี่ยฝรั่งพวกนี้ก็ถูกกำจัดถูกบีบคั้นในยุโรปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีแล้วหนีมาอเมริกาหนีมาอเมริกาก็บุกต่ออีก300ปีเนี่ยการดิ้นรนต่อสู้ทำให้เขาต้องพัฒนาลักษณะจิตใจแบบพิทักษ์ปกป้องตัวเองปกป้องสิทธิของตนเองกฎกติกามากมายเป็นสังคมที่อยู่ด้วยดูรูดอบลอยอย่างที่ว่านี่สังคมของเรานี่เป็นสังคมในหน้ามีปลาในนามีข้าวอันนี้สำคัญมากคนไทยไม่ค่อยคิดสังคมฝรั่งสังคมอเมริกันเขาเรียกว่าสังคมฟรอนเทียร์สังคมฟรอนเทียร์นี่สังคมบุกป่าพรมแดนหมายความว่าฝรั่งเนี่ยพอขึ้นมาฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกปั๊บมองไปนั่นคือฟรอนเทียร์เป็นเขตพรมแดนที่ตัวยังไม่ได้ไปเท่านั้นเลยถูกจำกัดที่ฟรอนเทียร์ทำไงความหวังก็อยู่ที่ว่าจะต้องบุกไปฝ่าฟรอนเทียร์นี้ไปได้ก็จะมีได้ทรัพยากรได้ที่อยู่อะไรต่างมีความหวังในความอุดมสมบูรณ์ก็ต้องบุกไปข้างหน้าบุกฟอนเทียก็ขยายฟอนเทียไปฉะนั้นนิสัยฝรั่งเขาเรียกว่านิสัยฟอนเทียนิสัยฟอนเทียก็คือนิสัยบุกฝ่าไปข้างหน้าความหวังอยู่ที่อนาคตและดินแดนไกลโพ้นเขาเรียกว่าโกเวสไปตอนตกเพราะนั้นฝรั่งอเมริกันนี่เขาเรียกว่าโกเวสสมัยหนึ่งเขามีคำว่าโกเวสยังแมนเจ้าหนุ่มจงมุ่งตะวันตกเพราะนั้นแหละก็ต้องผจญภัยไปตอนตกก็จะทั้งไปถึงแคลิฟอร์เนียที่ว่าเนี่ยนี่คือว่าภูมิหลังของสังคมตอนตกบุกฝ่าแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้พัฒนากฎกติกามาเพื่อไม่ให้ล้ำเส้นกันนะนี่สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมอยู่กับที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่นี่ดีแล้วอย่าไปไหนเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมาตรงกันข้ามเนี่ยสังคมไทยฝรั่งเนี่ยดูแค่นี้ก็ดูออกแล้วให้จับไว้เลยว่าสังคมอเมริกันคือสังคมฟรอนเทียร์ศัพท์นี้เป็นศัพท์สำคัญของอเมริกันจะทำอะไรต้องพูดกับฟรอนเทียร์เท่านั้นนะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าฟรอนเทียร์ออฟแลนด์ฟรอนเทียร์ออฟเดอะซีฟรอนเทียร์ออฟสเปซเนี่ยบุกไปในอวกาศเนี่ยที่เคนเนดีส่งอะไรยานอวกาศอะไรต่ออะไรไปเนี่ยไปโลกพระจันทร์เขาเรียกว่าบุกเบิกฟรอนเทียร์เท่านั้นเป็นฟรอนเทียร์ออฟสเปซแม้แต่วิชาการต่างๆเขาเรียกว่า frontiers นะ frontiers of science นะเป็นในพวก frontier หรือพรมแดนแห่งวิทยาการแล้วก็มา frontier of cyber space เวลานี้ frontier of cyber space คืออะไรก็คือเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ก็เวลานี้เรากำลังอยู่ในระยะที่ฝรั่งบุกเบิก frontier of cyber space ฝรั่งบุกเบิกแล้วไทยบุกเบิกมั้ยไหม ทยไม่บุกเบิกเลยรอรับผลการบุกเบิกอย่างเดียวนะแล้วจะไปรอดยังไงล่ะนะเพราะนั้นนิสัยจิตใจพื้นฐานมันคนละแบบแล้วเราไม่ดูตัวเองจะไปเอาฝรั่งก็เอาไม่ได้จริงเอาพื้นผิวฉาบฉวยไปเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องต้องรู้จักตัวเองให้ดีแล้วก็รู้จักเขาให้ชัดนะต้องศึกษาฝรั่งเลยภูมิหลังเข้ามายังไงในยุโรปแล้วมาอเมริกาแล้วทำไงพัฒนาก้าวหน้ากันมายังไงอย่างนี้จึงจะไปได้อย่างฟอนเทียเนี่ยประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยที่มีชื่อเสียงมากตอนที่แกจะหาเสียงประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นอเมริกันก็จบฟอนเทียไปนานแล้วฟอนเทียแบรนด์เนี่ยจบไปตั้งแต่อะไรเขาปี1890เนี่ย1890นี่มันเท่าไหร่นี่1000นี่มัน2000จะขึ้น2003แล้ว2003 1890ก็เท่าไหร่ละ100กว่าปี110กว่าปีเนี่ยฝรั่งเขาจบฟรอนเทียร์ไปตั้ง100กว่าปีแล้วทีนี้มันก็ยังติดใจในเขาฟรอนเทียร์อยู่แต่ไอ้ฟรอนเทียร์ที่จะบุกป่าในที่พื้นแผ่นดินเนี่ยมันจบไปแล้วเคนเนดีก็สร้างนิวฟรอนเทียร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคำขวัญของเคนเนดีนโยบายที่จะตั้งขึ้นมาในการหาเสียงเขาเรียกว่านิวฟรอนเทียร์นี่เคนเนดีขึ้นมาได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ในนโยบายนิวฟรอนเทียร์นี้ก็ปูฝ่าพรมแดนส่งพีซคอร์วอลันเทียร์มาเนี่ยอาสาสมัครหน่วยสันติภาพเคยได้ยินไหมเลยเนี่ยมาตอนนั้นแหละเนี่ยพีซคอร์วอลันเทียร์นี้ก็เกิดขึ้นในนโยบายฟรอนเทียร์หรือนิวฟรอนเทียร์ของอเมริกาของเคนเนดีเนี่ยนะเพราะนั้นจิตใจของฝรั่งอเมริกันเนี่ยฟรอนเทียร์มันฝังลึกมากฉะนั้นจะปลุกใจอเมริกันเขาก็ปลุกใจด้วยฟรอนเทียร์เนี่ยมีคนหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอเมริกัน3คนที่ใช้คำว่านิวฟรอนเทียร์นะจะสร้างฟรอนเทียร์ใหม่ให้แก่คนอเมริกันฉะนั้นเวลานี้เขาก็บุกเบิกอย่างที่บอกเมื่อกี้ฟรอนเทียร์ออฟไซเบอร์สเปซเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดเลยเราก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอยู่นี่แหละนี่เราจะทำยังไงให้มันเหมาะกันในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวต้องพัฒนาระบบวิธีการอะไรเท่าไรของตัวเองให้มันเหมาะกับของตัวเองไอ้ระบบฟรอนเทียร์เขาอาจจะเข้ากับเราไม่ได้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่คนไทยเราไม่ค่อยศึกษาขออภัยนะไม่ค่อยค้นคว้าไม่รู้จักฝรั่งจริงอ่ะต้องพูดตรงๆเนี่ยไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเอาฐานอะไรมาเพื่อจะมารับมือกับไอ้ความเจริญใหม่ๆแล้วมันจัดการกับมันได้นะเอามันมาใช้ประโยชน์ได้คนที่เขาเก่งจริงเนี่ยเขาต้องมีความสามารถของตัวเองในตัวจะรับสิ่งใหม่เข้ามาจับมาจัดการได้นะไม่ใช่ไปรับตามเขาเรียนตามแบบเขาต้องรับมาจัดการเอามาจัดการนะไม่ใช่ไปตามเขานะนี่เรามีความสามารถที่ไหมที่จะเอามาจัดการอ้าวเดี๋ยวจะมาพูดนอกเรื่องไปเนี่ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนคือในเรื่องของการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์ที่หลอกลวงหรือว่าความที่ญาติไม่จับมือคู่นี้ค่ะเครื่องมือว่าหลักธรรมสำคัญที่จะสามารถนำมาใช้ได้แม้ว่าจะเป็นหลักเพื่อแก้ทุกข์แต่ก็หนักในเช่นอะไรสักทีว่าได้จะนำมาใช้แล้วมีหลักคิดเริ่มต้นจากไหน คือหลักอริยสัจ4นี้เป็นหลักใหญ่หมายว่าครอบคลุมเลยถ้าใช้ก็เรียกว่าเป็นระบบเป็นระบบที่ทำให้ตั้งแล้วเราเห็นว่ามีองค์ประกอบอะไรที่จะต้องมาประสานมาสัมพันธ์กันมาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันอย่างไรแล้วก็มาเป็นกระบวนการในการปฏิบัติว่าดำเนินไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนี่ในเมื่อมันเป็นตัวระบบใหญ่เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนแต่ว่าไม่พอเราจะต้องไปขยายในแง่ของปฏิบัติการหรือขั้นวิธีการให้ละเอียดออกไปทีนี้วิธีการอริยสัจหรือระบบอริยสัจเนี่ยเป็นระบบที่ว่าเริ่มจากปัญหาปัญหาท่านภาษาพาท่านเรียกว่าทุกข์แล้วความบีบคั้นสิ่งที่ติดขัดบีบคั้นทับข้องเรียกว่าทุกข์เนี่ยในภาษาไทยก็คือปัญหานั่นเองทุกข์พอเราเจอปัญหาหรือทุกข์ขึ้นมาเราก็หาทางแก้ไขการแก้ไขท่านก็บอกว่าต้องสืบสาวเหตุปัจจัยของมันว่าไอ้เจ้าทุกข์หรือปัญหาเนี่ย เกิดจากอะไรข้อนี้เรียกว่าสมุทัยนี้พอเราสืบหาเหตุปัจจัยได้เราก็จะมองเห็นในตัวไปพร้อมกันว่าอ๋อทางแก้มันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราได้แต่เห็นในเชิงของความเป็นจริงแต่ในเชิงปฏิบัติการยังฉะนั้นเราก็ต้องมาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัตินี้เพื่อให้การมองเห็นความเป็นจริงในการแก้ปัญหาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติเราก็มาสู่ขั้นที่3ขั้นที่3ก็คือนิโรธจุดหมายจุดหมายคือความปลอดปัญหาพ้นปัญหาดับปัญหาได้แก้ปัญหาแก้ทุกข์ได้นี่เป็นจุดหมายเราก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้ไหมและเป็นไปได้แค่ไหนจุดหมายของเราในการดับทุกข์นี้ขณะนี้เราควรจะตั้งไว้แค่ใดนะแล้วก็มองดูอะไรต่างๆให้ชัดว่าเราต้องการแค่ไหนเราจะเอาได้แค่ไหนเป็นไปได้แค่ไหนคือเอาความต้องการมาดูกับความเป็นไปได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายขึ้นมาเราตั้งเป้าหมายนี่ว่านิโรธพอตั้งนิโรธแล้วต่อไปนั้นก็มาสู่การวางข้อปฏิบัติอันนี้พอวางจุดหมายได้ตั้งเป้าหมายชัดเราก็จะมีทิศทางก็วางวิธีปฏิบัติขั้นที่4เรียกว่ามรรคก็คือวิธีการหนทางในวิธีปฏิบัตินี้ก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์แหละ2ข้อต้นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องความเป็นจริงของมันเองนะพอขั้นที่3นี่มันจะมาเชื่อมต่อระหว่างจุดประสงค์ของมนุษย์กับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออย่างนี้เราต้องการนี้มันเป็นไปได้ในความเป็นจริงแค่ไหนเนี่ยตั้งมันไว้ต่อจากนั้นก็วางมรรควิธีปฏิบัติก็จะทำให้เรามุ่งเป้าหมายทำอย่างมีทิศทางอันนี้ก็วางระบบวิธีปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่ามรรคก็ตอนนี้เป็นรายละเอียดเยอะเลยเนี่ยเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นอย่างเรื่องว่าไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้ก็เป็นทุกข์คือปัญหาทีนี้ไฟไหม้เป็นทุกข์เป็นปัญหาก็จะดับทำไงก็ต้องรู้ว่าไอ้เหตุของไฟมีอะไรบ้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟเช่นว่ามีเชื้อมีอุณหภูมิสูงพอแล้วก็มีออกซิเจนนี่เป็นต้นนะเราได้เหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าไอ้ถ้าเหตุปัจจัยนี้หมดไฟปั๊บเนี่ยไฟดับเชื้อหมดหนึ่งหรือออกซิเจนไม่มีหนึ่งหรืออุณหภูมิต่ำเย็นไปแค่นี้ไฟดับแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยนี่เลยก็นี่คือสมุทัยได้แล้วรู้กระบวนการของธรรมชาติแล้วข้อ2มาแล้วต่อไปข้อ3ก็แปลว่าตั้งจุดหมายเลยคราวนี้ว่าเราจะดับไฟโดยทำอุณหภูมิให้ต่ำนี่ถ้าตั้งจุดหมายตอนนี้มันจะสัมพันธ์กับความเป็นจริงและวิสัยของเราที่ทำได้เราจะเอาข้อไหนจะเอาข้อไม่มีออกซิเจนหรือว่าจะให้อุณหภูมิต่ำหรือจะให้ไม่มีเชื้อหรือเอาทั้ง3หรือเอาข้อไหนเด่นนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดไอ้ความเป็นจริงผลอันนี้ขึ้นมาพอวางเป้าอันนี้เสร็จแล้วทีนี้วางวิธีปฏิบัติเอาแล้วทีนี้เรื่องใหญ่เลยสร้างรถดับเพลิงเก็บน้ำได้ตอนนั้นตอนนั้นลิตรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ต้องมีท่อแล้วต้องฝึกพวกพนักงานดับไฟโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากมักนี่เรื่องโตมากนะต้องจัดกระบวนการวิธีการอะไรต่างๆรายละเอียดเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของมักเพียงแค่ว่าจะมาทำให้เย็นเท่านั้นเองแค่จะทำให้มันเย็นเท่านั้นเองแหมยุ่งจังเลยใช่ไหมต้องไปมีงบประมาณต้องเป็นหลายล้านอาจจะเป็นร้อยล้านพันล้านเพียงเพื่อจะมาทำให้อุณหภูมิต่ำลงให้มันเย็นเท่านั้นเองหรือว่าเพียงเพื่อให้มันขาดออกซิเจนหรือเพื่อจะให้มันไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าที่เขาทำเดี๋ยวว่าเขาจะไปมุ่งที่เย็นใช่ไหมเนี่ยแค่จะทำให้เย็นเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วในกระบวนการนี้ก็เลยฝึกเพิ่มว่าในระหว่างที่ไปทำให้เย็นเนี่ยไปเจอไอ้พวกเชื้อก็ต้องทำลายด้วยเนี่ยไม่เชื้อมันแดดใสแล้วก็จะพัฒนาเช่นอย่างไอ้พวก น้ำยาดับไฟเพื่อจะมาทำให้ไม่มีออกซิเจนหรืออะไรพวกนี้เรื่องก่อนอันนี้ก็คือมรรคเนี่ยข้อมรรคนี่เป็นเรื่องกระบวนวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่สอดคล้องความเป็นจริงก็ไม่สำเร็จใช่ไหมอันนั้นก็มรรคก็คือการโยงวิธีปฏิบัติของมนุษย์ให้ได้ผลตามกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติถ้าได้ผลสำเร็จก็บรรลุผลก็คือนิโรธมาอันนี้ก็คือหลักใหญ่นี่อันนี้จะใช้มาได้ในเรื่องของทุกยี่เรื่องเลยเช่นอย่างอะไรเขาเรียกว่าปลุกระดมการปลุกระดมก็ต้องใช้วิธีอริยสัจเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจำพิจารณาดีหรือไม่ดีเรื่องหนึ่งเรื่องต้นนะจะต้องคืออริยสัจเนี่ยใช้หนึ่งในการแก้ปัญหาสองในการสอนเวลาพระพุทธเจ้าสอนก็จะสอนแบบอริยสัจด้วยนะเริ่มที่ทุกข์ขึ้นมาปัญหาขึ้นมาแล้วให้เขาสืบหาสาเหตุช่วยเขาให้เขาคิดหาสาเหตุแล้วก็กำหนดจุดหมายแล้วก็วางวิธีปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทีนี้อาการสอนวิธีอริยสัจก็มาใช้ในการปลูกกระดมการปลูกกระดมก็ต้องชี้ปัญหาก่อนเช่นบอกโอ้ยสังคมไทยเวลานี้เลอะเทอะเลวร้ายอย่างนั้นอย่างนี้คนยากจนอู้พรรณนาให้มันน่าเกลียดน่าชังที่สุดเลยใช่ไหมใครทำได้เก่งนี่คือพรรณนาทุกข้อที่หนึ่งพอคนเห็นทุกข์น่าเกลียดน่าชังเต็มที่แล้วเนี่ยสนใจเต็มที่เลยสนใจทีนี้ก็ชี้เหตุไปข้อสองชี้เหตุไอ้เจ้านั่นเป็นตัวการเลยนะนะเนี่ยที่มันยุ่งอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันร้ายอย่างเงี้ยเพราะไอ้เจ้านี่นะหรือพวกนี้นะมันเป็นตัวการเนี่ยเป็นตัวเหตุโอ้ยตอนนี้คนเพ่งเลยจะต้องจัดการกำจัดพวกนี้ให้หมดใช่ไหมนะเอาละทีนี้บอกเป้าหมายที่หวังบอกโอ้ยนี่ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาได้เราจะมีสังคมที่เป็นสังคมที่สดใสมีความสุขสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างสมัยก่อนนี่สมัยเขาปลูกกระดมเขาจะใช้คำว่าอะไรทองฟ้าสีทองผ่องอภัยใช่ไหมฮะนี่นี่โอ้ตอนนั้นนี่ก็คือตั้งจุดหมายนี่คือตั้งนิโรธแหละนะทีนี้ไอ้จุดหมายเนี่ยยิ่งหน้าไปเท่าไหร่นะคนก็ยิ่งมีกำลังใจตอนนี้จะต้องปลุกปั่นว่าโอ้นิโรธจุดหมายนี่มันดีอย่างนั้นสังคมในอุดมคติแสนจะดีเหลือเกินนะคนก็อยากไปกันใหญ่เลยแต่เนี่ยนะนี่พอได้แล้วนี่ตอนนี้ใจมันขึ้นหมดแล้วเนี่ยมันรู้จุดที่จะจัดการหมดแล้ววางวิธีเลยมักจัดการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนี้ไปเลยยากเท่าไหร่เอาหมดเลยใช่ไหมเลยบอกนี่คืออริยสัจใช้ได้หมดแม้แต่วิธีปลูกกระดมอันนี้รัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลเนี่ยถ้าหากว่าเก่งก็ต้องเอาเนี่ยวิธีอริยสัจมาใช้นะเช่นรวมใจประชาชนเวลานี้ปัญหาของประเทศชาติสำคัญคืออะไรแต่ว่าทำด้วยใจสุจริตนะไม่ได้คิดแกล้งใครนะนะก็ชี้ปัญหาให้ชัดนะแล้วก็ชี้สาเหตุปัจจัยแล้วตั้งจุดหมายให้ชัดแล้วเห็นว่าจุดหมายนี้ดียังไงเป็นที่น่าหวังยังไงแล้วบอกวิธีปฏิบัติตอนนี้ยากเท่าไหร่สู้หมดเลยนะคนเนี่ยถ้าเห็นว่าจุดหมายนี้มันดีจริงแล้วเขาเห็นความหวังชัดนี่เขาสู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจเนี่ยต้องให้พระเนี่ยหรือคนที่ฟังเนี่ยชัดก่อนพอเขาชัดว่ามันดียังไงแล้วทีนี้ละมันยากเท่าไรก็สู้แต่ถ้าไปบอกวิธีปฏิบัติก่อนแล้วมันยากถอยตั้งแต่ต้นแล้วไม่เห็นหน้าเลยไปเลยใช่ไหมเลยดังนั้นท่านจึงไม่ให้สอนแบบว่าอยู่ๆก็ไปบอกวิธีการวิธีการมันยากนี่จะทำโอ้เหนื่อยแล้วใครมันจะฟังล่ะแค่ฟังเดี๋ยวก็ท้อถอยแล้วต้องเนี่ยเห็นทุกสมุทัยนิโรธพอมาชัดตับคราวนี้แล้วก็เท่าไรเท่ากันเลยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าวางวิธีว่านี่ใช้ได้ทั้งแก้ปัญหาทั้งวิธีสอนนะก็เลยวิธีอริยสัจใช้ได้สองอย่างคือหนึ่งในการกระบวนการแก้ปัญหาและสองก็คือการสอนสอนก็ต้องใช้วิธีนี้นี่ก็เราก็หาทางมาทำให้คนนี่ประนีประนอมไม่ใช่ประนีประนอมเพราะเราต้องการให้พ้นประนีประนอมไปสู่ความประสานกลมกลืนอันนี้ก็คือความสามัคคีนั่นเองความกลมกลืนประสานท่านเรียกว่าสามัคคีแล้วในความสามัคคีก็จะมีเอกภาพเพราะนั้นในพุทธศาสนาจะใช้ศัพท์เดียวกันก็คือสังฆะแปลว่าประมวลจับรวมกันได้นะ แล้วก็สามัคคีมีความพร้อมเพรียงกันแล้วก็เอกีภาพภาษาไทยใช้ว่าเอกภาพก็คือเกิดความเป็นหนึ่งพอเกิดความเป็นหนึ่งรวมทั้งนั้นหนึ่งใจเดียวกันด้วยเช่นว่าแม้แต่มีจุดหมายอันเดียวกันร่วมกันมันก็เกิดพลังไปได้เลยนี่เวลานี้ของเราเนี่ยยังขาดทุกอย่างนะเพราะนั้นเราจะต้องมาเป็นยุคของการสร้างสรรค์จึงได้ต้องระดมพลังนะสร้างเรี่ยวแรงกำลังขึ้นมาแล้วก็มีความสามัคคีแล้วก็มาร่วมใจกันแต่ว่าข้อสำคัญก็คือเนี่ยเจตนาที่ว่าจะต้องมีเจตนามีเป้าหมายมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติของประชาชนเพื่อชีวิตและสังคมด้วยซื่อสัตย์จริงใจและในความจริงใจเนี่ยสำคัญว่าเวลาไปพูดจากันขัดแย้งกันเนี่ยมันต้องมีอันหนึ่งคือความจริงใจแล้วก็เปิดใจกันต่อไปนี้โลกนี้จะมีปัญหามากเรื่องความขัดแย้งแล้วเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากคือความขัดแย้งทางศาสนาแม้แต่สงครามอิรักกับอเมริกันเนี่ยมันไม่หนีเรื่องศาสนาศาสนานั้นโดยพื้นฐานต้องเป็นเครื่องมือที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันโดยสงบสุขสันติสุขใช่ไหมนี่โดยหลักการใหญ่แต่ว่าไปไปมาศาสนากลับเป็นตัวเหตุอ้างอิงสำหรับการลบราคาฟันกันก็ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้อันที่หนึ่งคือไม่มีความจริงใจต่อกันสองไม่เปิดใจกันเนี่ยเขาไม่สามารถพูดกันนั้นเนี่ยพูดกระทบไม่ได้เลยศาสนาอีกศาสนาหนึ่งถ้าคนจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องพูดเปิดใจกันถ้าไม่ถึงจุดนี้ไม่มีทางการที่จะโมมาเอาใจกันนั้นมันไม่จริงใจใช่ไหมเมื่อคนยังเอาใจอยู่เนี่ยจริงใจไหมไม่จริงใจฉะนั้นจะถึงจุดจริงใจต้องเปิดใจเปิดใจการพูดจะได้เต็มที่ฉะนั้นเวลานี้เขากำลังจะแก้ปัญหาศาสนาโดยวิธีที่เอาใจกันไม่เปิดใจไม่ยอมพูดความจริงมันจะไปยังไงรอดล่ะใช่ไหมคนมันก็ไม่พัฒนาเท่าที่ควรถ้ายังไม่สามารถพูดกันได้ยังเปิดใจใช่ไหมเนี่ยเวลานี้โลกมันก็เลยเป็นปัญหากันอย่างหนักเลยนะอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็กลายไปว่ามนุษย์มีอารยธรรมเจริญมาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นปัญหาพื้นฐานมนุษย์มีอารยธรรมเจริญมาจนป่านนี้ไม่ได้แก้สักอย่างปัญหามนุษย์มีอะไรบ้างหนึ่งปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตแยกเป็นสองส่วนปัญหาร่างกายสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งการหิวโหยอะไรอดอยากแล้วก็ปัญหาจิตใจความเครียดความทุกข์ความเหงาความว้าเหวความแปลกแยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่สองอันนี้กายกับใจก็เป็นปัญหาชีวิตและสองปัญหาสังคมก็คือความขัดแย้งในระหว่างมนุษย์ตั้งแต่การทะเลาะเบาะแว้งการจนกระทั่งถึงสงครามระหว่างประเทศสงครามในโลกสงครามระหว่างค่ายระหว่างฝ่ายระหว่างศาสนาอะไรเนี่ยแล้วก็สามก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเสื่อมโทรมซึ่งเป็นปัญหาสุดท้ายและเป็นปัญหาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนี่อารยธรรมจะเลยขึ้นมาปัญหาไม่ได้แก้ทุกอย่างนะปัญหาชีวิตมนุษย์ก็ยังอยู่อย่างเดิมปัญหาจิตใจยิ่งหนักเข้าไปอีกแล้วปัญหาสังคมก็ไม่ลดลงไปและยังแถมปัญหาสิ่งแวดล้อมอารยธรรมปัจจุบันแน่นำมาสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปากว่าอารยธรรมปัจจุบันที่เจริญมาเนี่ยคืออารยธรรมที่ได้นำปัญหามาให้แก่มนุษย์จนครบทั้งสามประการนะเป็นอารยธรรมที่เก่งกาจมากสามารถนำปัญหามาให้แก่มนุษย์ได้จนครบสามประการเลยเดี๋ยวนี้มนุษย์มีทั้งปัญหาชีวิตทั้งกายใจปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วปรากฏว่าแก้ไม่ได้สักอย่างนำมาให้ได้แต่แก้ไม่ได้สักอย่างใครจะมาแก้ปัญหานี้นี่แหละถ้าเรามองในแง่เราก็บอกธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละแก้ได้หมดเรามั่นใจว่าทำได้นี่แล้วระบบประนีประนอมจะเปลี่ยนเป็นระบบฮาร์โมนีหรือภาษากลมกลืนได้หรือระบบสามัคคีเอกภาพเอกีภาพก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือในเวลานี้ปัญหามากก็อาจจะต้องฝากถึงแม้แต่รัฐบาลว่าแม้แต่ในครม.ต้องพูดกันอย่างเปิดใจ และก็มีความจริงใจเป็นพื้นฐานโดยมีเจตนาที่มุ่งจุดหมายที่แท้จุดหมายร่วมกันก็คื ความดีงามสันติสุขของประเทศชาติบ้านเมืองและโลกทั้งหมดถ้ามีเจตนานี้อยู่ได้มีความจริงใจต่อกันจริงใจต่อหลักการด้วยและจริงใจต่อประเทศชาติสังคมและจริงใจต่อกันระหว่างคนที่มาทำงานร่วมกันแล้วก็เปิดใจกันนะมันก็มีทางที่จะแก้ปัญหาแล้วไอ้ฮาร์โมนีก็เกิดได้แต่ถ้าหากว่าไม่เปิดใจก็ฮาร์โมนีก็เป็นมาไม่ได้มันก็จะได้แค่คอมโพรไมส์เพราะเอาใจกันก็คอมโพรไมส์นั่นแหละส่วนหนึ่งยังมีแง่อะไรไหมเลยหนูปิ่นก็ถามได้เลยของรุ่นหนูปิ่นเนี่ยจะมีปัญหาที่พวกผู้ใหญ่มองไม่เห็นด้วย ทราบเจ้าค่ะแต่ที่พระคุณเจ้าได้กล่าวว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบสถานสมดุลได้เราก็ต้องมีความจริงใจแล้วก็เปิดใจคุยกันและกันก่อนแต ่ ถ้าเก ิ ดว่าเราจริงใจแล้ว เรา ป ิ ดไม่จริ งใจ เราก็ต้องค่อยๆพูดกันจาเราบอกฉันจริงใจแล้วนะแต่คุณจริงใจจะทะลึกเปล่างั้นเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีความรู้ทันอ่ะคือหมายความว่าเราหนึ่งละจากความรับผิดชอบแต่ละคนเนี่ยจริยธรรมต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราจะต้องมีความรับผิดชอบตั้งขึ้นมาก่อนในเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าเรามีความจริงใจแต่เราต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่ว่ากลายเป็นคนที่โง่เง่าเต่าตุ่นได้จะมีเมตตาปรารถนาดีก็กลายเป็นเหยื่อเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้มีเมตตาอย่างเดียวหรอกต้องมีปัญญาด้วยวันนี้ก็เลยพูดถึงวัฒนธรรมแห่งเมตตากับวัฒนธรรมแห่งการแสวงปัญญานี้ถ้าเราจริงใจเราจริงใจแล้วเราก็ต้องรู้ทันด้วยปัญญาว่าเขาจริงใจหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ตอนนี้แต่ว่าเป้าหมายคือเราต้องพยายามให้เขาจริงใจด้วยและอันนี้ก็คือกระบวนการอย่างที่คุณจุฬารัตน์กำลังพูดอยู่นี้ก็คือการหาวิธีแก้ปัญหาปัจจุบันที่มันจะมีเช่นความไม่จริงใจอะไรไม่เปิดใจทั้งหลายทั้งมวลเลยเรากำลังหาทางแก้กันอยู่แต่คือเราก็จะต้องมาดำเนินวิธีการเหล่านี้ต่อไปแต่ว่าหมายความว่าเรามั่นใจตัวเองว่าเราจริงใจใช่ไหมจ๊ะนะเริ่มต้นแล้วนะหมายความว่าตอนนี้มีจุดเริ่มแล้วถ้าเรามีความจริงใจและเปิดใจเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วแต่ว่าจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนก็ต้องมีผู้มาประสานร่วมมือด้วยมีคนอื่นที่จะจริงใจเปิดใจจะมีแค่ไหนก็ต้องเป็นขั้นตอนต้องทำด้วยปัญญาแล้วตอนนี้คือไอ้ตัวเมตตาเนี่ยเป็นตัวเจตนาตั้งจิตศาสนาดีแต่ตัวจะดำเนินการให้สำเร็จต้องปัญญานะมีแต่เมตตาดำเนินการไม่สำเร็จนะเชื่อไหมนะไอ้ตัวดำเนินการให้สำเร็จจะแก้ปัญหาก็คือปัญญาแม้คนไม่มีปัญญาก็ทำอะไรไม่สำเร็จนะพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องปัญญามีเมตตาเป็นธรรมชั้นพรหมนะแต่มีปัญญาเป็นปัญญาพระพุทธเจ้านะใช่ไหมนะแต่ถ้าเรามีพรหมวิหาร4เราเป็นได้อย่างสูงสุดพระพรหมเนี่ยเมตตาเนี่ยไปถึงพรหมเลยแต่ว่าไปเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้าจะสำเร็จด้วยปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่สูงสุดจนกระทั่งว่าทำให้มีเมตตากรุณาอะไรมาพร้อมหมดเพราะปัญญาเป็นตัวนำปัญญาจะเป็นตัวนำขบวนนะแล้วจะเป็นชี้ทางบอกทางคือถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราเหมือนกับไม่มีแสงสว่างเราก็มองไม่เห็นอะไรจะไปทิศไหนไปไม่ถูกไม่มีเข็มทิศไม่รู้ทิศรู้ทางปัญญาเนี่ยมันจะส่องสว่างและมันจะขยายช่องทางเราเคยรู้เท่านี้เราทำได้เท่านี้พอปัญญามามันเบิกขยายออกไปอีกเนี่ยเราทำอะไรได้ไม่ซับซ้อนพอมีปัญญาทำได้ซับซ้อนอีกในตอนระหว่างพัฒนาปัญญาปัญญาถ้าเกิดไปสนองเจตนาไม่ดีทำอะไรซับซ้อนในทางไม่ดีเลยใช่ไหมอันนั้นก็คนที่มีปัญญาเจตนาไม่ดีจึงทำการได้สำเร็จแต่ว่าเป็นความเสียหายเสื่อมโทรมแล้วก็เลยท่านต้องให้มาทั้งคู่เจตนาดีประกอบด้วยเมตตามีความจริงใจปรารถนาดีต่อทุกคนต่อประเทศชาติสังคมแล้วก็มีปัญญามาเป็นตัวดำเนินการเป็นตัวชี้ทางเบิกทางขยายขอบเขตเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเป็นอิสระแก้ไขปัญหาให้หลุดพ้น ก็อยากจะขอช่วยคำสุดท้ายของผู้คุณเจ้าที่จะบอกว่าในส่วนของการแก้ปัญหาทั้งหมดณเวลานี้เนี่ยก็คงใช้หลักใดหลักหนึ่งไม่ได้ต้องใช้ทุกหลักที่ผู้เจ้าได้พูดมาแล้วก็คิดครบแล้วแล้วก็ติดได ้คือมันจะมีหลักใหญ่ หลักใหญ่ที่เป็นระบบรวมแล้วจากระบบใหญ่นั้นก็ไปแจกแจงแยกแยะย่อยขยายออกไปอีกทีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมองเห็นตัวระบบเพราะฉะนั้นหลักใหญ่เป็นสำคัญไม่ใช่ไปอยู่ๆไปจับหลักย่อยๆแล้วก็มองไม่เห็นตำแหน่งแห่งที่ของมันไม่เห็นความสัมพันธ์ไอ้ที่มันเป็นปัญหาที่ผ่านมาของยุคที่แล้วมาที่เขาเรียกว่ายุคแยกส่วนก็เพราะว่ามันมองไม่เห็นความสัมพันธ์ในระบบเขาก็เลยมาเน้นว่าต้องให้มององค์รวมในระบบองค์รวมก็ต้องให้คิดเป็นระบบนะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นว่า system thinking เหมือนกันนะไอ้ system thinking นี่ก็มาช่วยในการมองให้เป็นระบบนะเมื่อมองเป็นระบบก็คือหลักความสัมพันธ์นั่นเองทางพุทธศาสนาเรียกว่าระบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เรียกระบบเฉยเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆมันจะมาเป็นองค์รวมขึ้นมาเฉยๆไม่ได้แล้วมันจะเป็นการประสานดำรงอยู่ได้ดีให้เกิดสมดุลไม่ได้ถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเพราะนั้นถ้าจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็หมายความว่ามันมีองค์รวมใหญ่หรือจะเรียกระบบก็ได้แต่ว่าระบบนี่แหละเป็นระบบขององค์รวมนี้ในระบบขององค์รวมนี้ก็คือมีองค์ร่วมทั้งหลายองค์ร่วมทั้งหลายก็เป็นส่วนย่อยที่มาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ระหว่างองค์ย่อยถ้าสัมพันธ์ดีส่งทอดต่อกันเกื้อหนุนกันมันก็เป็นองค์รวมที่ดีนะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราได้ความคิดคือมองอย่างที่เขาเรียกว่าองค์รวมต้องให้องค์รวมนี้โยงไปหาองค์ร่วมแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ร่วมในระบบที่จะเกิดเป็นองค์รวมขึ้นถ้ามองได้สำเร็จก็การคิดอะไรต่างๆก็สำเร็จแม้แต่การคิดแบบอริยสัจก็อยู่ในระบบองค์รวมที่ว่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าเอาระบบองค์รวมนี้ไปแตกองค์ร่วมที่ประสานกันมีตั้งเป็นหลักขึ้นมาว่าให้เป็นหลักการในการแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั้นเราต้องจับไอ้ตัวหลักใหญ่ให้ได้ก่อนพอจับหลักใหญ่ให้ได้แล้วก็ไปสู่ข้อปลีกย่อยพอเราได้อันนี้แล้วเนี่ยธรรมะที่เราเคยเรียนมาทั้งหลายจะเป็นอิทธิบาท4เป็นโพชฌงค์7เป็นขันธ์5เป็นอะไรอะไรเรารู้หมดเลยว่าตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนสัมพันธ์กันอย่างไรมองออกแต่ไม่งั้นเราก็มองกระจัดกระจายแล้วประติดประต่อไม่ได้ไม่เห็นตำแหน่งแห่งที่ไม่รู้มาทำหน้าที่ยังไงมันมารวมเข้าด้วยกันยังไงมันจึงเป็นระบบทั้งหมดหรือว่าเป็นองค์รวมทั้งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรื่องนั้นก็แปลว่าระบบใหญ่ก็สำคัญที่ว่าระบบอริยสัจก็แปลว่าต้องตั้งไว้ก่อนเป็นตัวหลักการใหญ่แล้วก็ไปแตกขยายเป็นหน่วยย่อยต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าโดยทั้งหมดนี้ก็คือการที่เรามีเจตนาดีเจตนาเพื่อว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคมประเทศชาติแล้วก็ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้มีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการนี้ก็อย่ามองแต่ตัวอย่างเดียวก็ต้องมองให้รู้เท่าทันโลกทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวแล้วก็สิ่งที่มาจากภายนอกโดยเฉพาะว่าจากไอ้องค์ประกอบใหญ่ๆของโลกเช่นประเทศมหาอำนาจเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวแล้วมีผลกระทบต่อเรามากงั้นเราจะต้องรู้ทันนั้นการรู้ทันความเป็นไปของโลกแล้วรู้ทันความคิดจิตใจของเขาเนี่ยสำคัญตอนนี้รู้แต่วัตถุฉันรู้ว่าอเมริกามีความเจริญอย่างนี้มีรถยนต์มีเครื่องบินมีอะไรต่างๆมียานอวกาศหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าความคิดของเขานี่เราทันหรือเปล่าถ้าเราจะเข้าใจอเมริกันก็ต้องเข้าใจถึงความคิดของเขาแล้วก็ลึกลงไปก็คือเข้าใจสภาพจิตเจตจำนงที่ฝังอยู่ในใจลักษณะนิสัยอะไรต่างๆที่รวมกันเข้าเป็นอเมริกาเราต้องเข้าใจให้ชัดนั่นแหละก็จะได้องค์รวมที่เป็นองค์รวมอีกอันหนึ่งนะแล้วก็จะมารวมกันเข้าเป็นโลกนี้ซึ่งเมื่อมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยเราเนี่ยเราจะรับมือกับเขาอย่างไรนะแล้วแต่ว่าเรามีอันหนึ่งก็คือแน่ใจว่าเรามีเจตนาดีเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขของโลกแก้ปัญหาตั้งแต่ชีวิตสังคมประเทศชาติทั้งหมดเลยเจตนาดีเนี่ยตั้งรักษาไว้เป็นแกนแล้วเราก็ไปเอาไอ้ตัวปัญญานี่มาแก้ปัญหานะเจตนาเราดีแล้วเราพัฒนาปัญญามันก็จะไปสู่การแก้ปัญหาได้แล้วเราก็จะไปหวังคือเราก็มองตามความเป็นจริงอ่ะเราก็ไม่ไป เล็งผลเลิศเกินไปว่าโลกนี้เขาจะหวังสันติภาพจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะพวกที่ก็ที่แก้ปัญหาโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยมีความจริงใจกันแค่ไหนเราต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาทั้งสิ้นแต่เราตั้งใจเจตนาของเราให้ดีไว้ก่อนแล้วเราก็พัฒนาปัญญาหาความรู้เป็นต้นไปนี่มันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาน่าต่อมาก็ขออนุโมทนาในประการที่หนึ่งก็คือการมีเจตนาที่ดีมีจุดมุ่งหมายที่เป็นกุศลเป็นความดีงามแล้วถ้าตอบไปนี้ก็ขอให้เราเนี่ยได้มามีความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้องที่ได้ผลแล้วก็พัฒนาองค์ประกอบสำคัญต่างๆเช่นปัญญาเป็นตัวนำเพื่อจะมาดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามหลักการที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนี้เพื่อสนองเจตนาที่ไปสู่จุดหมายนั้นก็จะเกิดผลสำเร็จได้ก็หวังว่าหลักการและวิธีการนี้เมื่อเราชัดแล้วจะสามารถทำให้เราเนี่ยบรรลุจุดหมายแห่งการแก้ปัญหาของชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกและทำให้โลกนี้ก้าวไปในอริยธรรมที่ถูกต้องแม้กระทั่งว่าปรับแก้อริยธรรมให้มันเป็นอริยธรรมที่แท้จริงที่จะเป็นอริยธรรมที่ยั่งยืนทำให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงสืบไปก็ขอโมทนาอวยชัยให้พรแก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งก็ในโอกาสปีใหม่อย่างที่อวยชัยให้พรไปแล้วก็ขอให้ได้เพิ่มกำลังจากที่เราพูดกันนี้เพื่อจะได้มีความสามารถที่จะแก้ปัญหายิ่งขึ้นไปและพร้อมใจกันเดินหน้าต่อไปให้ปีใหม่2546นั้นได้ผลคืบหน้าไม่ได้ถอยปี2546ต้องก้าวหน้าไปในการทำสิ่งสร้างสรรค์ความดีงามและการแก้ปัญหาสังคมไทยจะต้องเดินหน้าแล้วก็จะได้ไปช่วยโลกเขาด้วยเพราะเวลานี้โลกประสบปัญหามากไม่มีใครไปแก้ได้ประเทศไทยถ้าจริงๆจะต้องสามารถแก้ปัญหาตัวแล้วไปร่วมแก้ปัญหาของโลกหรือนำโลกในการแก้ปัญหาด้วยถ้าเมื่อไรไทยเก่งขนาดนั้นก็จะน่าอนุโมทนาก็ขอจบเท่านี้เลยครับสังคมของเราได้สะสมเหตุปัจจัยความขัดแย้งมานานจริงไหมเราสะสมเหตุปัจจัยความขัดแย้งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมาเริ่มกันใหม่ต้องถือว่าเริ่มนะเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มนี้ก็เป็นการกู้ จะเรียกว่ากู้วิกฤตก็ได้แล้วก็รื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาแต่ทุกอย่างน่าจะสำเร็จอันหนึ่งก็ต้องสองอันเจตนาต้องดีสองปัญญาต้องชัดต้องรู้ชัดทำอะไรได้ไม่รู้นี่เจตนาดีก็ไปไม่รอดใช่ไหมหนึ่งเป็นเหยื่อเขานะคนมีเมตตาเจตนาดีแต่จะตายเป็นว่าถูกเขาหลอกนะนอกจากนั้นก็คือตัวเองมีแต่เจตนาดีแล้วก็ปัญญาไม่มีก็ผิดพลาดได้รู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมแทนที่จะเป็นความเจริญเป็นความเสื่อมไปความผิดพลาดเสียหายมากมายเกิดจากความรู้ไม่เท่าถึงฌานแต่ถ้าที่เจตนาดีเพราะฉะนั้นก็ท่านต้องย้ำให้มีคู่เนี่ยเจตนาดีมีความจริงใจมุ่งดีปรารถนาดีประกอบด้วยเมตตาเป็นต้นแล้วก็ปัญญามีความรู้เข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเหตุปัจจัยแจ่มชัดสองตัวนี้ต้องไปทั้งนั้นเนี่ยทุกกรณีเลยนี่พอเรามีสองตัวนี้แล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปเพราะในระหว่างนี้เราเจอปัญหาเยอะแยะให้ปัญญามันจะเป็นตัวที่มาช่วยให้เราหาทางแก้ปัญหาไปได้ดีเจตนาก็เป็นตัวที่ทำให้เราไม่พลาดไปทางอื่นจากทางแก้ปัญหา